دلتا عجم کی بندی وانیم جانان مدنی دلتا عجم کی بندی وانیم جانان مدنی دشت روزی دل پارمانیم جانان مدنی دشت روزی دل پارمانیم جانان مدنی دلتا عجم کی بندی وانیم جانان مدنی دشت روزی دل پارمانیم جانان مدنی دشت روزی دل پارمانیم جانان مدنی نور دست غمالو نبی یارا دویر جنی شبی نور دست غمالو نبی یارا دویر جنی شبی مدام پسوز او پگریان یا مجانان مدنی مدام پسوز او پگریان یا مجانان مدنی دشت روزی دل پارمانی مجانان مدنی دلتا عجم کی بندی وانی مجانان مدنی دشت روزی دل پارمانی مجانان مدنی دشت روزی دل پارمانی مجانان مدنی سمرا بحل دا بخت ور یا مدستر گتورا سمرا بحل دا بخت ور یا مدستر گتورا چی دید کور درواز وان یا مجانان مدنی چی دید کور درواز وان یا مجانان مدنی دشت روزی دل پارمانی مجانان مدنی دلتا عجم کی بندی وانی مجانان مدنی دشت روزی دل پارمانی مجانان مدنی دشت روزی دل پارمانی مجانان مدنی قسمت می خوردی چهانیش دا پیرکش می تیروان قسمت میں خوار دیتی ہمیش دا پیرکش بیتی رو زخمی زخمی تیری گریوان یا مجانان مدنی دشت روزی دل پارمان یا مجانان مدنی دلتا عجم کی بندی وان یا مجانان مدنی دشت روزی دل پارمان یا مجانان مدنی دشت روزی دل پارمانی مجانان مدنی درود و سلام چی دلی رمانست رنگین مزار تا درود و سلام چی دلی رمانست رنگین مزار تا پس سلام و نوچی گویان یا مجانان مدنی دشت روزی دل پارمانی مجانان مدنی دلتا عجم کی بندی وانی مجانان مدنی دشت روزی دل پارمانی مجانان مدنی دشت روزی دل پارمانی مجانان مدنی زساد لاسی رد نور دا حجر تاب نلرم زساد لاسی رد نور دا حجر تاب نلرم زرگی مجان پریشان یا مجانان مدنی زرگی مجان پریشان یا مجانان مدنی دشت روزی دل پارمانی مجانان مدنی دلتا عجم کی بندی وانی مجانان مدنی دشت روزی دل پارمانی مجانان مدنی دشت روزی دل پارمانی مجانان مدنی دلتا عجم کی بندی وانی مجانان مدنی دشت روزی دل پارمانی مجانان مدنی دشت روزی